Lola. Lola! Buti pa si Judas, tatlo pong piraso pila lang ang tinanggap. Ikaw at ang mga apostolismo, pinagkanulo niyo na kami sa harap.